ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทุกวันท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้สั้นบ้างยาวบ้างตามเหตุตามปัจจัยตามเวลาที่เข้าจัดมาเหมาะสมมาพบกันแล้วก็มาพูดคุยเรื่องธรรมะในวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งเป็นจดหมายหรือว่าเขียนเป็นข้อความมาทางหน้าเว็บไซต์www.piyothamma.com ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านแวะเวียนมาที่วัดเพื่อที่จะมาพบกับข้าพเจ้าก็มีท่านผู้ฟังจากจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนั่นคือพันจาอากาศเอกวิรัตช้างามอันนี้พาคณะมาหลายคนทีเดียวนำมาได้พบปะเจอกันคุยสอบถามข้อมูลแล้วก็รับซีดีกันไปแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่วัดก็ใช้วิธีเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้แต่โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ piyothamma.com puredhamma.com มีท่านผู้ฟังคือคุณดุสิยาเขียนมาทางหน้าเว็บไซต์บอกว่าอยากให้รายการเนี่ยขยายออกเป็น1ชั่วโมงจริงๆแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเนี่ยจัดรายการ1ชั่วโมงนะในแต่ละวันเนี่ยที่สถานีวิทยุแห่งนี้ก็30นาทีมีที่สถานีวิทยุอีก2แห่งของวิทยุประเทศไทยนี่ก็ FM 88อันนั้นก็20กว่านาทีที่ FM 106อันนี้ก็อีก30นาทีเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังหลากหลายเรื่องราวเยอะแยะมากขึ้นเนี่ยก็ฟังทางเว็บไซต์นี่จะได้รับความสะดวกนะวันหนึ่งก็จะมี2ตอนเป็นอย่างน้อยที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตอนละประมาณ30นาทียังจะมีเรื่องของนิทานธรรมบทอะไรต่างๆได้สามารถที่จะฟังใกล้ครวนเวลาไหนก็ได้ทีนี้ว่าเรื่องของเวลาทางสถานีวิทยุเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องเป็นทางสถานีเขาเป็นคนจัดให้ว่าจะเวลาไหนจะเหมาะสมเขาเห็นว่ามีความมงคลแหละถ้าจะให้พระมาเริ่มก่อนก็เป็นเวลาเช้าอย่างนี้อันนี้ก็คิดว่าเหมาะสมดีงามอยู่แล้วทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะได้รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ติดตามมาที่เว็บไซต์ซึ่งเขาไม่ยากนะผู้ฟังเราเข้าไปถึงปุ๊บอยากฟังตอนไหนก็คลิกฟังได้เลยสามารถฟังได้เดี๋ยวนั้นก็จะได้รับความสะดวกในแง่มุมนี้อันนี้คือเป็นข้อความเขียนมาจากคุณดุสิยาแล้วก็มีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่ได้รับซีดีกันไปเขียนจดหมายมาขอบคุณแล้วก็ร่วมบุญกันมาเช่นคุณเบญจพรโนนโพอันนี้เขียนมาจากอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีเขียนมาว่าได้รับซีดีแล้วเราก็ร่วมบุญกันมามีคุณวาสนาธรรมเกศรจากอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็ได้รับซีดีแล้วแล้วก็ร่วมบุญกันมามีคุณแม่ชีสุนทรจุ้ยจอนอันนี้เขียนมาจากอำเภอศรีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็ร่วมบุญกันมาด้วยแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่เพิ่งเขียนขอซีดีมามีคุณสุทัศพลอันนี้เพิ่งจัดส่งมาเราก็จะเอาซีดีใส่ซองแล้วก็ส่งกลับไปให้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่มีคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งเป็นจดหมายมาจากจังหวัดสุราษฎร์ใช้นามว่าคุณคนสุราษฎร์เขียนถามมาบอกว่าเวลาที่ไปวัดเนี่ยท่านผู้ถามนี้ได้สังเกตว่าพวกญาติโยมเวลาไปวัดก็ฟังทำกันแบบเรียบร้อยมากแต่พอเวลาเข้าแถวเพื่อตักอาหารมีความไม่เป็นระเบียบแต่แย่งกันอีกบางคนก็ตักเยอะแยะไม่ได้เผื่อคนหลังเลยเลยจะเรียนถามว่ามีธรรมะข้อไหนที่จะบอกสอนได้บ้างเพราะว่าไปที่วัดไหนก็เห็นเหมือนกันหมดก็แสดงว่าคงจะไม่ได้เคยไปวัดที่เขาไม่ได้มีกรณีนั้นเพร ราะว่าอาตมาไปหลายวัดก็เห็นอยู่ว่าทุกคนก็นั่งฟังพระเทศก็เรียบร้อยเวลาตักอาหารก็เรียบร้อยหลายวัดก็เป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณผู้ถามจากจังหวัดสุราษฎร์นี่อาจจะไม่ได้เคยไปวัดที่เป็นลักษณะดังกล่าวคำถามในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะจะมีธรรมะข้อไหนบ้างที่จะบอกสอนหรือว่าทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ได้แต่จริงๆแล้วธรรมะทุกข้อของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะรวมลงมาตรงจุดที่ให้เกิดความไม่เบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นที่ตรงกันข้ามกับความเบียดเบียนก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่คนที่มีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเมตตาเข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความคิดที่ไม่เป็นไปในทางกามคือหลีกออกจากกามความคิดที่ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนมีความเอื้อเฟื้อกันมีเมตตากันเนี่ยลักษณะจิตที่เป็นแบบนี้มันก็จะแสดงออกมาทางกายถ้าบอกคุณไปตักอาหารก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าคุณไปเข้าคิวซื้ออะไรก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าคุณไปทํางานเป็นลูกจ้างคุณก็เป็นลูกจ้างที่มีความเขียนขันแข็งถ้าคุณเป็นหัวหน้างานก็มีความเมตตามีวิสัยทัศน์ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่มีเมตตาถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีก็จะมีผลออกมาในทางการใช้งานเป็นในหลายๆแบบสิ่งที่ทําให้คนมีความเห็นแก่ตัวมีความไม่แบ่งปันไม่เอื้อเฟื้อนั่นคือพวกกิเลสนะผู้ฟังกิเลสมันจะมาครอบงํากัดกินจิตใจของเราทําให้การแสดงออกมาถ้าเป็นลูกก็อกตัญญูถ้าเป็นลูกน้องก็คอยอู้งานไม่รู้จักที่จะทำเต็มที่คอยขโมยของบ้างอะไรบ้างเรื่องไม่ดีนี่เยอะแยะอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้มีธรรมะอยู่ในใจแต่ซึ่งเรื่องนี้เริ่มจากตัวของเราก่อนเลยนะไม่ต้องไปดูคนอื่นมากเลยนะคือดูคนอื่นมากที่เราก็เครียดเคืองอีกว่าทำไมคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตามหวังเป็นคนแรกที่จะเปลี่ยนเลยถ้าเราจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราต้องเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเราไม่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงแล้วหวังว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบางทีมันไม่เกิดแต่ถ้าเราหวังการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเปลี่ยนแปลงความสําเร็จอยู่ที่นั่นทันทีตรงไหนตรงที่เราชนะใจของเราเองได้ตรงที่เราไม่ได้อาฆาตพยาบาทใครตรงที่ฉันก็มีระเบียบเรียบร้อยตรงที่ฉันก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ว่าทําสิ่งที่ควรทําให้กับหมู่คณะเราเป็นผู้นำเรามีความเปลี่ยนแปลงเราเป็นผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้อันนี้คือมันดีนะมันมีความดีอยู่ที่เราเดียวนั้นเลยคนหนึ่งเขาจะทำความดีนั้นหรือไม่มันก็เป็นความไม่ดีของเขาแต่ถ้าเราทำความดีนี้ความดีนี้เป็นของเราและนี่คือลักษณะของธรรมะท่านผู้ฟังที่เป็นสิ่งที่ใช้ได้ตลอดกาลนะเกิดขึ้นเฉพาะตนเฉพาะตัวนะเราทำแล้วเราได้ทันทีคนหนึ่งทำแล้วคนหนึ่งเขาก็ได้ทันทีถ้าคนหนึ่งเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทำเราได้นี่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่หวังก็เรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์เราไม่ได้จำเป็นจะต้องให้รอคนส่วนใหญ่เขาทำเสร็จแล้วฉันจะทำนั่นไม่ใช่ธรรมะนะนั่นเป็นข้ออ้างเป็นเสียงของกิเลสแต่มันจะมาให้เราไม่ทำสิ่งที่เป็นธรรมะนะโดยอ้างว่ารอคนนั้นเขาทำก่อนเลยรอให้ส่วนรวมเขาเป็นก่อนสิแล้วก็ด่าว่าคนอื่นเขาเนี่ยเป็นลักษณะอุปนิสัยการกระทําที่ไม่ใช่ตัวของเราเป็นคนทํานะแต่เป็นกิเลสมันควบคุมจิตใจของเราให้เราออกมาทําอย่างนี้ในกิเลสเป็นตัวสั่งในกิเลสเป็นตัวบังคับควบคุมให้มันทําสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีได้เอ้ยว่าถ้ามันไม่เรียบร้อยใช่ไหมงั้นฉันทําไม่เรียบร้อยทำไมไม่เป็นระเบียบใช่ไหมงั้นฉันทําไม่เป็นระเบียบแต่ถ้าเราทําปุ๊บเกิดขึ้นที่ตัวเราทันทีและนี่เป็นธรรมะที่อยู่ในจิตของเราใครมาเป็นคนสั่งให้ทําตรงนี้จิตที่มีธรรมะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราใช้จิตที่มีธรรมะนั้นเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเลยท่านผู้ฟังถ้าเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราให้เป็นสิ่งนั้นดีกว่าท่านผู้ฟังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละท่านต้องการเห็นโลกที่มีความสงบสุขต้องการเห็นสิ่งที่ไม่มีการเบียดเบียนกันท่านเป็นสิ่งนั้นเลยท่านทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านบอกท่านสอนคนที่ทําได้ก็มีคนที่ทําไม่ได้ก็มีแต่คนที่ทําได้ก็ทํากันไปแต่สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะนั่นจึงเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป ็นที่พึ่งให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายในการที่จะให้เกิดการไม่เบียดเบียนให้มารู้อริยสัจ4ได้นี่คือลักษณะที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมในทางที่ดีขึ้นได้จดหมายฉบับถัดมาเป็นไปรษณียบัตรส่งมาจากคุณเสวตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราส่งมาเป็นไปรษณียบัตรถามคำถามมาอยู่2ข้อด้วยกันเขาบอกว่าข้อที่1จงแสดงความเห็นว่าข้อความต่อไปนี้เป็นคำสอนด้านจริยธรรมหมายความว่าให้ตอบคำถามแล้วนะคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นข้อความนี้มีว่าต้นสนเป็นไม้ตระกูลสูงห้ามปลูกในบ้านปลูกได้แต่ในวัดหรือในบ้านเจ้านายนะข้อความมาเป็นอย่างนี้บอกว่าต้นสนเป็นไม้ตระกูลสูงห้ามปลูกในบ้านปลูกได้แต่ในวัดหรือในบ้านเจ้านายขอให้แสดงความเห็นว่าข้อความต่อไปนี้มีคำสอนด้านจริยธรรมนะคือนี้คำพูดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอามาจากพระสูตรเล่มไหนหรือว่าในพระไตรปิฎกฉบับอะไรเพราะว่าเท่าที่ข้าพเจ้าไปค้นดูว่าใช้คำว่าต้นสนหรือว่าไม้ตระกูลสูงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นข้อความนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่ามันจะมีความหมายลึกซึ้งซ่อนแฝงอย่างไรก็คงจะต้องถามนักปราชญ์ผู้รู้ที่ท่านศึกษาในคำสอนอื่นๆนะคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สอนไว้บอกไว้ยังไงก็เอาสิ่งนั้นมาศึกษาทำความเข้าใจใคร่ครวญในแง่มุมเบื้องลึกเบื้องที่มันจะมีความหมายอรรถะซ่อนแฝงว่าอย่างไรเราภิกษุรุ่นพี่ๆท่านได้ทำไว้เอาข้อมูลนั้นมาแบ่งปันกันอันนี้คือข้าพเจ้าก็จะศึกษาตรงนั้นแต่ตรงนี้คนพบว่าไม่ได้เป็นวจนะของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านพูดที่กล่าวไว้นะเป็นไปในเรื่องแนวไหนแล้วทางท่านผู้ถามเนี่ยจะต้องการให้ตีความเป็นแนวไหนก็เลยไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องไปหาคำตอบเอาเองทีนี้ในข้อที่2ของคุณเสวตจากจังหวัดฉะเชิงเทราถามว่าจะทำบุญให้กับนายกซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วจึงได้เขียนชื่อนายกเป็นผู้บริจาคนั่นคือนายกตายไปแล้วนะแล้วก็เขียนว่าผู้บริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินจำนวน 1,000 บาทนายกซึ่งตายไปแล้วเนี่ยจะได้รับบุญหรือไม่อันนี้ก็คือทำบุญในนามของเขาแต่คำว่าบุญท่านผู้ฟังเป็นชื่อของความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วก็กรรมเนี่ยท่านก็บอกว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเจตนานะเป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไปในนามของเขาแล้วเขารับรู้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วเขาก็มีเจตนาร่วมกันไปด้วยเนี่ยเขาได้บุญแน่อย่างเช่นว่าถ้านายกรนี่ยังไม่ตายสมมตินะแล้วเราก็ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเอาทำให้แล้วเราก็ไปบอกเขาว่าเออนี่ทำบุญให้คุณนะเท่านี้เท่านี้เขามีจิตน้อมไปด้วยเนี่ยนี้เขาก็จะได้บุญเกิดขึ้นทีนี้หน้าที่ในการที่ทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาจริงๆอย่างเนี้ยเป็นหน้าที่ของลูกหลานเช่นถ้าลูกของนายกนี้แล้วเขาไปทำหน้าที่นี้แทนให้พ่อให้แม่เนี่ยอันนี้คือหน้าที่โดยตรงละของลูกนะคือถ้านายกมีลูกแล้วลูกของนายกไปเขียนว่านายกทำบุญบริจาคทรัพย์เท่านี้เพื่อซื้อที่ดินอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของลูกทีนี้ถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกของนายกจะทำได้ไหมทำได้แน่นอนเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยคำถามคือนายกจะได้รับบุญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาร่วมบุญด้วยไหมนะโมทนาบุญด้วยไหมมีเจตนาน้อมไปอย่างไรซึ่งการที่เราตั้งเจตนาถึงนายกเนี่ยให้เขารับรู้ได้ด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะมาร่วมอนุโมทนากันบางทีการตั้งจิตนั้นมันก็ถึงเหมือนกันถ้าเขาอยู่ในสถานะที่จะรับได้นะเช่นพูดง่ายๆคือถ้าอยู่ในนรกอย่างเงี้ยนะคือมาถูกคุมขังไปไหนไม่ได้ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้แต่ถ้าอยู่บนสวรรค์ออกมารับรู้ได้เอาก็ได้บุญร่วมกันไปทีนี้ประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าต่อให้เขาจะไม่รับรู้หรือเขาจะรับรู้หรือเขาจะร่วมอนุโมทนาบุญได้หรือไม่ได้ก็ตามการทำบุญในนามของบรรพบุรุษเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำอุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ได้ผลของบุญนี้นะเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพ่อแม่ของเราไม่ได้รับญาติส่วนอื่นก็ยังได้รับ ถ้าญาติส่วนอื่นไม่ได้รับญาติส่วนอื่นๆอื่นๆไปอีกก็ยังจะต้องได้รับและยังจะมีผลดีตรงนี้อยู่เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำวันนี้เรามีเวลากันแค่นี้แหละท่านผู้ฟังถ้าท่านฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะหรือสิ่งใดๆติดต่อกันมาได้ตามที่อยู่หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ได้บอกไว้แล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร